زلمو وهلی دی ټټر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان زلمو وهلی دی ټټر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان نن جوړوي بیا حماس د تاریخ گٹی نڑی نماری کد تاریخ جوڑوی نن بیا حماس د تاریخ گٹی نڑی نماری کد تاریخ بیاوڑی نڑی سخ نمبر پر میدان ماتوی ہر ظالم لشکر پر میدان ماتوی ہر ظالم لشکر پر میدان زلمو وهلی دی ټټر پر میدان ماتوی ہر ظالم لشکر پر میدان ماتوی ہر ظالم لشکر پر میدان پر نغیرت باندی مین دی زلمی لہو سا ژوندا گیلہ من دی زلمی پر نغیرت باندی مین دی زلمی لہو سا ژوندا گیلہ من دی زلمی نن تئی کڑی دی اشر پر میدان ماتوی ہر ظالم لشکر پر میدان زلمو وهلی دی ټټر پر میدان ماتوی ہر ظالم لشکر پر میدان ماتوی ہر ظالم لشکر پر میدان خدای ور بخلی عجیب کلا دا لبازاری کلا نخخ کلا دا خدای ور بخلی عجیب کلا دا لبازاری کلا نخخ کلا دا سرگندوی جنگی هنر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان زلمو وهلی دی ټټر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان تل هر دشمن لرا غرور ماتوی داوار صلیب لالی ضرور ماتوی تل هر دشمن لرا غرور ماتوی داوار صلیب لالی ضرور ماتوی کاری سیالی کڑی لکل مر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان زلمو وهلی دی ټټر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان کمرا نظر لا ازوانانو څخه د دین د شمی پتنګانو څخه کمرا نظر لا ازوانانو څخه د دین د شمی پتنګانو څخه غلبیل غلبیل چشی اکثر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان زلمو وهلی دی ټټر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان ماتوی هر ظالم لشکر پر میدان.